بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët, mirënjohjet, lëvdatët, më të mëdhoja, më absolute, janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, Zotin e gjithësis, krijuesin e gjithësis. Përshëndetjet, lëvdatët, mirësit, salavatët, të gjitha të grumbulluarat e këmëj mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, bi shok të ti besnik, bi familën ti të ndërshme, mbi gratë e ti të paçta dhe të gjitha ta musliman të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Të ndëruar gjëmatli, të ndëruar vlezër, me lejnë e Zoti Gjellu Ala, do të vazhdojmë edhe këtë ditë të hanë në vargun e ligjeratave mbi shpjegimin e fjales e Zoti Gjellu Fi Ula. Porse, kjo është ligjerata e para fundit e këti sezoni nga Ramazani në Ramazan, andaj kjo është ligjerata e fundit e tefsirit sa i përket kësaj sezone edhe këti vitit të Ramazanëve, ku fillum me shpjegimin e fjales e Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj besimtari për para Ramazanit natyrshëm mendon dhe duhet mendon dhe t'ja ban obligim vetvetes se si t'a ban një plan, si se ta planifikon që ta përfitoje maksimumin dhe s'ka i shmërisht të del me suksesin nga muaj i begatshëm i Ramazanit. Andaj, disa fjali të shkurta para se të futemi në tefsir, disa fjalë një para hyrje se si ti përgjigjemi pyetjes e cila shpesh bëhet nga vlezërit edhe në mënyrë të drejtë për drejtë për dhe në rrjetet sociale, o hoxhë, apo si të bëjmë një plan, si të shkrujmë një orar që të shfrytëzojmë Ramazanin, nga se po shkojnë shumë Ramazane në një rutinë e cila nuk del me suksese të shumta në krahasim me ata që lexojmë apo dëgjojmë për historive të muslimanëve në të kaluarën se si e kanë shfrytëzuar Ramazanin, ku përmendëm se imami Muhammed ibn Idris e Shafi'i, Allah e më shiroft, i ka lexue 60 khatme në Ramazan. Dhe kjo shifër, dhe kjo numër, është numër i hatashëm, nëse e nxjerrim në kandarin e sotshëm. Apo prej disa sahabeve që është transmetue, se ata e kanë lexue Kur'anin 8 herë në ditë, 8 khatme në ditë. Gjithashtu kjo është një numër shumë i madh i leximit të fjalës së Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj shpesh herë tek njerëzit has një lloj përplasje mendore kur e shohin mundësinë që e kanë në Ramazan me ata që e lexojnë se çish ka vepruar dikush i kaluar në Ramazan. Andaj shpesh bëhet pyetja, o hoxh, a është kjo e vërtet çka ka ndodhur atëherë apo si komentohet kjo? Kret kjo lind dhe këto pyetje e bojnë me e shqetsu e muslimanin kur e shef se s'po mundet mi a dal me ata që ka kërkohet. Andaj besimtari, kjo është e mirë, por se mendoj se këto pytje po ngelin në një bosht të zbet, në një posilën këto pytje gati çdo vit, po përsëritën pytjet, po përsëritën sikletet, po prap e njëta po ndodhë. Prap njëri ju futet në Ramazan dhe e gjenë vetën patakat. Ndoshta, shumica prej neve thotë që këtë Ramazan, nëse s'ka bo hatme në të kalumën, thotë këta ka me bo një. A i cile ka bo një, thotë me një shkohet kërkun, pa i bo 5 në tjetërin se la, por se nuk mundet mi bo. A i tjetëri thotë, vallahi në Ramazanin e kalumë, më kanë hikë shumë taravi, në këtë Ramazan s'ka me lan as një. Nga se e ka pa, se ku të shkoje Ramazani, s'kthejet papë, dhe s'kthehet, dikush ka shku largë me shpërblim, dikush e ka kalu kohën, në sejnë dhe sëllë nuk i bojnë dobi. Andaj këto pytje janë të mira nëse e nëzisin njeriun me ndryshu, por se mos bëhet rutinë para çdo Ramazani, çka më bë, si më ia bë, dhe në fund prap dal me një pa planifikim dhe pa përmirësim konkret. Andaj ulemat e muslimanëve zakonisht nuk kanë diskutuar shumë çka më bën Ramazan. Se zakonisht kjo dihet. Andaj nuk gjen libër çka më bën Ramazan. Po gjen të bashkohort kanë shkruaj do libra çka më bën muslimani në Ramazan. Po te zahabut nuk gjen kësi. Pse vall? Sikur mungesa e këtyre librave dhe mungesa e këtyre letrave dhe mesazheve na jep të kuptojna se kjo është më e njohur se sa më shkruajt. Pra sikur sahabët, tabiinët, tabi-tabiinët na thojnë neve, nëse ju doni prej neve fjalë dhe plane, çka më bën në Ramazan, ju vetëm se keni dështu. Pra ju nëse atë shumë keni shku lart, çka s'po dini çka më bën në Ramazan, kjo dështimë. Andaj besimtari duhet përvelet dhe të përveshet mirë dhe ta dinë rolin e tij në Ramazan. E para të ndëruar vëllezër është ta ngrisim bindjen për vlerën e Ramazanit. Dikush mundet me thonë se na jena musliman dhe dikush i ka agjeru 10 Ramazanit, dikush më shumë varësisht nga mosha, dhe thotë unë e di vlerën e Ramazanit. Por se nuk është ajo vlerë teorike në kokat tona, por një vlerë tjetër. Një vlerë tjetër. Një vlerë e cila nxirret nga historia e sahabeve. Qëpar Ramazani akon të Shafiiju që aj e ka gjetë takatin me i ledzu 60 hatme. Do njëherë du të mundal me këtë numër. Se dy qishë përna kalon kështu kalimthi. 60 hatme, jo 6. 60 hatme. Pra në gjdo dit nga 2 hatme. Në gjdo dit nga 2 hatme. Fillim barim Kur'anin. Bollok i madh i bereqetit dhe bollok i madh i begatis dhe shfrytëzimit të kohës, që shka thani Ibn Qayyim el-Jauzije, kur Zoti ja do hajrin një njeriut, ja mbledh kohën në dobi të ti, dhe kur don me lan me hum kohën, ja shpërndan. Andaj i thot, s'kam kohë, së në mbledh kohën. Andaj neve duhet të ngrisim nivelin në realitet, pra në shpirtin ton, mendjen ton, edhe në fizikën ton, se Ramazani me të vërtet meriton më shumë se kaq. Më shumë se kaq. Pra, më shumë se kaq ka. Më shumë se mu qunë si firë, e me prit iftarin, e me dalë në gjami me falqët taravi se janë të falqët ty, e me nguna i dërë si të ketë dikon, jo. Kjo rutinat qka janë të bo njërzit pa plan. Neve duhet me ngrit ma lartë. Kjo Ramazan është mundësi e cila nuk përsëritet. Mundësi e cila s'ki i mundësi, vallaj, mu mbledh 7 miliard njerëz, bashkë mu bo, 7 miliard, e mu quar ato që e në kontë të vdek, e mu bo bashkë, edhe me e bo jashtë Ramazanit, vish një ditë Ramazan së ne bojnë. Sepse Allahu Gjellohet ka thonë, nahnu, ne e kena bo. Dhe ku thëjë Allahu, ne e kena bo, së ne banë kërgush ma ata. Qështë ka thonë Allahu Gjellohet, nahnu khalaqnakum, na ju kemi kriju juve, së në kryon më dikush. Dhe se kjo është veçëri e Zotit Gjellewala. Andaj ti tash, sot, nëse do me ndi erën, aromën, e cila kundërmon nga ditët e Ramazanit, s'ki mundësi. Si dush qunë si firë, si dush agjero, si dush banë një grupe dhe falë taravi, zbonët Ramazan. S'munë është me shiju Ramazanin. Ti e ndin, dhe ti je dëshmitarë se kjo zbonët. Andaj, duhet para se me i në Ramazan, edhe pse tashmo jemi para një javë për para, sahabët e kanë bërë 6 muaj për para. 6 muaj për para, që duha përmend me edhe çështën e stërvitjes. Sigur e përmendëm në ligjëratën e të shtunës, se zemra do stërvitje, dhe kjo më e vështira. Stërvitjet, më ushtru zemrën, më marrëse, rjadha, me bo të përshtatshme për diçka. Kësa i dhe në stërvitje, pro ti i ban disa ushtrime për me mri një cakë. Për me qeni gatshëm për me mri në një cak. Andaj neve duhet fillimisht, nëse dojmë me shfrytëzu Ramazanin, ta ngritim njerë Ramazanin në ofert të madhe përsëritet i ka 30 dit. Kjo është që duhet me ngrit nivelin e Ramazanit në kokat tona. Ka dikush tëtë, une e di vlerën Ramazanit, di Ramazanit shumë i mirë, Por jo, si dush me ditë se kjo nuk është në nivelin e duhur tek ai, shifën Ramazan. Qish mundet vla me pas dikush Ramazanin shumë të madh, edhe ata me gjeti 24 orëshin në Ramazanit, ai me vetë, qka du të me bo? Ha? Në kemi gjeti njerës mërë në Ramazanit, në vinë vesin, o që shka me bo? Ku ka mundësi kështu? Ti ki hinë Ramazan pa plan, ke hinë Ramazan pa asë një loj planifikimi, ti ke dështu. Ti inshallah Allah të më shiron, se ka më shiron e madhe, po ke dështu. Duhet plan para prak. Kjo është e para, me ngrit nivelin e Ramazanit si mundësi dhe ofertë të madhe, dhe kur njeriu e ngrit këta, atëherë domos dëshmërisht e ban planin. Me shku me morat dobijen qka është atje. E dyta të ndëruar vëllezër, është stërvitja. Stërvitja, ushtrimi. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam janë stërvit. Dhe adhurimi vëllezër, monument, ibadeti, është stërvitje. Që dhe më dhe stërvitje? Pra, si kur që e stërvit muskulin, dorën, kambën, gjuhën, apo, ashtu stërvitet edhe shpirti për ibadet. Pra, sot neve me nëngarku dikush me imbajt kile apo kilogram të shumët, neve kishmi thonë do shta prej qefit madhë, po vi po të një imbajt. Po nëse na bartim më shumë se sa jemi të gatshëm me ushtrimet para prake me mbajt, neve vetëm se i kemi dëmtu vetë vetëm. Nëse ti ki mundësi të thirë një shok apo dikush, të të është një projekt i madhë, du të me ndimu apo dishka, dhe ti thu, po unë e këtë takatin ka me dhanë, edhe ki mu pezullu një muj ma slivrit. Apo, kjo është normale. Kështu është edhe me Ramazanin të ndëruar dhezër, nga se Ramazani vjen me ibadet e shtes, apo, por te, farzis diskutohet në Ramazan, farzis nuk diskutohet, andaj ka tarawih, ka tarawih, ka lexim Kur'anit, ka lloj-lloj ibadet, është agjërimi vet pjesë më e theksume e Ramazanit, por se nëse njeriu hin pa përgatit, çka e gjen? E gjen një 3-4 ditë, ha? E mban veten, në tarawih e mban veten, pastaj e shef se shkon duke u zbe. Pastaj duhet më ardhë natë shi fundit që më mujt ki me e kap, me e kap prapë për dyti. Pse? Se s'është i stërvitur. Allahu Gjelluala e ka qujt ibadetin gara. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Në këto ibadete të mëdha ka thënë falyatanafas. Nefes i thon frymës. Nefes. Po është përpjet. Arabt garën e quajnë me emrin e frymës. Kjo është kapitull tjetër, kemi fol pak, po duhet me fol shumë. Gjasë Kurani është arabisht të ndëruar vëllezër dhe shprehjet janë të ndërtuara mbi kuptime. Garës, në i thëjmë gara. Arabisht i thëjmë tenefus. Allahu që ka thënë, në këtë pik le të garojnë garuësit. Po nëse e mormi shprejen vetë, tenefus i thëjmë frimës, kur të nalët frima. Pro garot deri sa të nalët frima. Po neve nëse sim në Ramazan, me ushtrime, së një bojmë ata që ka duhet, se si i stërvitur. Keme pasek, pas 3-4 ditëve, si kur tash me thanë, me hime një garat shumë fuqishme, një loj shumë fuqishme, edhe me thanë, shpërblimi është i madhë, pas tërvitje po hije, ti hi, po ka mundësi alivanosësh. Pse? S'ki përgaditje. Nuk ki përgaditje. Andë dhe zërë, duhet fillimisht të ngritim nivelin e Ramazanit, e dyta, stërvitim. I shka të më dojmë stërvit, pi tash dhe zërë mi anis. Edhe pse tash më dojmë se vonë është, po prapë se prapë t'ja nisim. Vonë është, shumë është vonë. Por shembul, a i cilje e ka bo, plan, me ledzu, 3 gjuze, apo 4 gjuze në Ramazan, nëse tash është të ledzu ka një faqen ditë, me garantat më të mëdhoja, me garantat më të mëdhoja, garantojmë sa i smunët mi ledzu 4 gjuze. Nësa i sot i ledzon, shpe, apo kujtë të qofë, një fletë, a, dy fleta, tre fleta, 4 faqe, aj nuk mundet mi ledzu 4 gjuze në Ramazan, me ditë se dëshira ti në qilë mërinë. Pse valë, nga se kjo nuk është punë dëshira, kjo punë stërvitje. Argument se edhe shëriati ka ardhë gradualisht. Namazi vëzër ka zbrit njëherë, dy rëqatë. Pasaj ka ardhë është bë 4. Ramazani vëllezër sahabë ju ka zbrit një herë nafile. Në Ramazan një herë Ramazani ka qenë nafile. Pastaj është bë farz. Zeqati të ndëruar vëllezër ka qenë një herë nafile. Jepni sa të mundi. Jepni sa të mundi. Pastaj është bë farz. Apo këto arasish ka ndodhur. Plus shtes kësaj, ata janë sahabe, na jena kush jena. Ata janë sahabe dhe një herë dosh mi ju thonë, falë nu, mirë është mu falë. Pastaj, dy farz. Pastaj, katër farz. Një herë ju është thonë, jip një sadaka lëmosh, sa të keni mundësi. A gjerone, nëse atyre ju është dosh stërvitje, neve, Allahu Gjelluale ju ka thonë atyre kadalë. Nuk shon që ashtu që ishme ndoni ju. Dëshirën lene anësh, praktika diçka tjetër. Sa njeri do mu bo djetar, sa njeri do mu bo kujta diçka, akademik i lartë, por se praktika i thot, leje se ti sje për këtë punë. Fusha i thot, jo. Fusha, vullneti praktik, kur dhvenem fush, dështon. Andaj të ndëruar, vlezër, neve duhet me marë stërvitje. Qa do më thonë stërvitje? Mushin të aravi, pa i falë dy rëqate tash që të muj për para, ka dy rëqate. Që të vishë në taravi me një forës pak më të madhe. Mos hinë Ramazan pa ledzu Kur'an për para. Ledzo së tërvitur. Dhe ku të ishë Ramazan, do këtë ma e kapshme, ma e lezeqme. Nëse dhe gjua dhe zër lodhët. Mara provoje ledzo Kur'an me zan, kime pase, pas disa faqeve, kima fillu gjua, ha, ka mu lodhë. Se, nëse është tërvit, nuk është tërvit. Andaj të ndëruar, vëzër, neve jemi para një mundësie shumë të madhe, e lusim Allahun që Allahut në mundëson që të amërim, ditët të Ramazanit, netët të Ramazanit, janë mundësi shumë e madhe, ndështë edhe fjallet s'kanë mundësi me përshkrujt, dhe dëshirat tona, vetëm Zoti Gjellivala, i dinë se sa të mdoja janë për këtë muaj të begatëshëm, ajo që ka deshta të ceki është se duhet të kalojmë nga rutina e përditshme, nga pyetjet të cilat bëhen në mënyrë të ndoshta do të mu bo, se do të mu bo, por se besimtari do të mu qenë ma serios se kaqë. Besimtari do të me kalu ma ndej, me te i kalu vetë vetën, me te i kalu traditën, me te i kalu e ato rrethana që ka neve jetojna. Qka do të mu bo ma serios? Do të mu bo ma serios. Do të me kalu e rjetin social. Ne kemi përmejnë 100 herë. Qka të logariti njerëzit në rjetin sociale, se rrjete sociale ka mundësin me falsifiku njeriu, me nxjerr jashtë ftyrës çka ai e don, apo është realitet. E synon diçka dhe ai mundet me bë, me nxjerros. Por se vëllezër realiteti nuk ta jep këta. Njerëzit të njohin, njerëzit e din kush je, ti sa dush me shkruaj shkrime të buta, dhe për modesti, dhe për mirësi, dhe për devotshmëri, njerëz të din, e din, mos e dishin njerëzit ti e di. Ti e di vetën. Çka të bën dobi se ti e shkru një fjalë të mirë kur ti e di se si në rang të asajna? Ti e shkruan ka thon pejgamberi, po ti e di se si në rang të asajna? Ti e shkruan një ajet i cili flet për gradat mëdha të sahabëve, të cilët i ka zgjedhur Zoti Jon Xhelalu, po ti e di se si e çaj? Çka po shkruan? Çka po shkruan? Shumë prej ulemave janë friguar për shumë haditheve. Ka thon këto hadithe, po, ama ku jam unë me këto hadithe? Andaj ne jetojmë në rrethanat të fabrikume, me rak dhe dëshire jonë me nxjerrni hadith, në të menoj njërë se unë jam qëtu. Qa të bandobi të Zoti Gjellalu hu? Andaj të kalojmë vetë vetën, të planifikojmë plan praktik dhe planin mos e ban në bas të shafiijut pëse e kindë gjuhe. Jo, edhe kjo si vërejtje e kësaj parahyrje, mos e ban planin ti e une në bas të shafiijut. Se mundet me të shku jeta e ti të e bo plan. Çdo Ramazan, para Ramazan, më shme bo plan, kismet 60 hatme. Ta laj, këtë Ramazan është kam kanë shku huqa, po? Po ti, para çdo Ramazan, këme bo qështu dhe s'këme bo kur gjo. Qa këme bo? Banë e vlezër planin në bazë të muskulaturës të shpirtit tanë. Nëse s'ki bo hatme, në asë një Ramazan, njerë, pim fillim dërin fun, banë një plan vetës tonë një hatme. Me lejën e Zotit, vish një hatme. Dhe mos e nënçmo këtë numër një, vesh një atme, se ti hitë se ki po, mos e nënçmo një, shumë është, por ti është shumë, ama shafiju 60 ato 4 atme ndim, leja ato ti, ti leje ato. Amun, po ti leje se kur së një mërin ato. E nëse ta mund zënë zotin mi mëri, elhamdulillah, elhamdulillah. Andë ka thonë Ibni Abbasi, radhiallahu anë, në tefsirin e fjales e zotin Gjelle Gjelaluhu, ku ka thonë Allahu Gjelluhu në Kur'an, vë kunur rabbanijine, ka thonë Allahu Gjelluhu ala, dhe bëhuni rabbanijin. Një fjale cila rrjedh nga fjale rab, zot. Por se kjo është sifati njëriju. Pra djetarë kanë thonë, bëhuni është e përkthirë në Kur'anin, në komentet e gjuhës Shqipe, bëhuni mësues të mësimeve të Zotit. Ibni Abbasi që ka thonë, Rabbani është ai cili ja umëson njerëzve si gharul ilmi kable kibari, ja umëson mësimët e vogla para të mdojave. Ka thonë se kështu Zotit vepron. Si vepron Zotit? A e kini pa vlezër dëni nanë që e ka lindi kanë 40 vjeqarë? A kini pa? O, Zotë ma mundëso, ma banë mundialin me mlin 40 vjetë. Ska më vaktunë me pritë. Ska kështu. Pse valë? Mirë, a është pa aftësi e Zotit që e qëtë njeri unë pa mendë, dvogël, ha? 3 kg, 1 kg e gjysë. A është pa aftësi e Zotit? Jo, është shurësi e Zotit. A dhe diku shka thotë, a unë e së në pritë, valla. A jo, unë e si kam këto sabra. Unë e në drejtë, ha, ku më drejtë? Kime shilë në boshtin e dështimit. A unë e du me mri, valla, e bu Bekrin, së në mrin. Leje dëshirën dhe mundësin. Andaj dhe Ibni Abasi, aje Rabbani, i cili mëson, si pas Zoti që e kam su, është jam mëson dvoglat para të mdojave. Kini ma disa njerës kanë dëshirë, a me më morë me meselet mdoja, a me meselet e kadive, me meselet e gjikacave, pse? Ju mirë një ju dvoglit me dhezër, kur ti vesh teshat e mdoja, sigur që kanë me kesh njerëzit me tije. Apo, sikur sot me dash dikush me thonë, unë e kam qef mi vesh teshat e Ademit, alayhi salatu wassalam. Edhe shkon të rrebaqep si i thot, shire, pejgamberi alayhi salam ka thonë, Ademi alayhi salatu wassalam i ka pas 60 kut lartësi, 30 metra i gjatë. Qep mi mua 30 metra. Pse, du mi vesh ato. Edhe me dal jashtë. Çka do këtë bëgë njeri, vlezër? Ka me thonë dikush, mashallah, ku është ai rrebaqep si shka, i qep ka qështu? Jo, vlezër, kanë me kesh me ta. Kanë me bo objekt talje. E njëjtë është me meselë dhe jetën tonë. Nëse na veshmi petka, më të mdoja se sa na përshtatën, përvesh që bomi qesharak kur gjatë tjetër. Përvesh që mujnë mi më bjo objekt dikush me thonë, që i shka i ka veshë të? Në që i bojnë të manë. Andaj, vëzër, të përshtatën mi me shka. Andaj, vërejtja, planin, qka duesh me bo për Ramazan, në bast aftësive tua. Une, aloni hatme, se këmbo, e bajnë javë. Nëse ki bani hatme, e banë e dy tash. Banë e dy. Normal, e ke banë Ramazan në kalum një hatme, është merit dhe e den mi bo dy. I ke banë 5, shkruje 10. Shkruje 10. Dhe banë e planin praktik. Stërvitu. Se në Ramazan, vlezër, s'ka këtu mua betë më sëni me thonë, ej, ka dalë se filani, shkoj largë. A, s'ka, s'ta falë kërkush tash. Para se me i ngara, përgatitu mirë. Këtë him ngara, këtë him gara, nuk i thuhet dikujt, prit pak ti mos lexo derisa të mritet ti. Jo, jo. Aje ban një hatme, di hatme, tre hatme, ti rri atje ku je. Gasoj punë me mri më lart te Zoti Xhellahu Ala. Lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu Xhellahu Ala na jap kuvet dhe ambicie dhe energji që të bëjmë ibadet Zotit, të bëjmë punë të mira dhe Allahu Xhellahu Ala na i pranon ato dhe të regjistron në regjistrin e veprave të cilat Allahu Xhellahu i ka bë qabul. Vëllazër, kjo është ligjërata pra e fundit në tefsir, e para fundit para Ramazanit, dhe kemi ngelë të fjala Zotit Gjellu Ala, kur Allahu të barek e vëtala ju tha me laqeve që t'i binë sejsh dhe Ademit, alehi salatu vë selam, dhe pasaj në tregoj Zotit se shumica me laqeve bënën sejsh dhe një prej tëre në mendimin e tëre që ka është me laqe, iblisi dul, apo në mendimin se është gjinë, dhe kjo është ma e sakta, po ma afor të saktës, këse shumica dërmu së olemave thojnë, se iblisi është prej melacheve. Edhe i bënkajimi në disa tekste anon nga ajo se iblisi ka qenë prej melacheve. Me argumentin se Allah u ka thonë, krejt melachet përveç. Iblisin e kanë dhirë nga konteksti i melacheve. Si do qofë, neve anojmë nga ajo se është prej gjinve, disa mendojnë, dhe kjo është pjesa dërmuse, dhe gjithmonë ki parasysh, kur e ki pjesën ulemave dërmuse, nga ana tjetër, është shumë e rand për marë qëndrim kundër tyre. Kjo është rregull. Kur pjesa ulemave, kur del Ibn Abbasi me njën, Mujahidi me njën, Ahmedi me njën, Maliku me njën, dhe ti do me marë qëndrim kundër tyre, dush mu shtrënguf, jo fort, për të i fort, nga sa ato kure kanë morë qëndrimin dhe vendimin për një mendim, ato dije se s'kan lanë presje dhe pik pa e ledzu, jo vesh me ledzu, në tana anë, me shëshit, e merë një fjallë dhe e këshirë në tana anë, qysh e përdori në Arab, qysh përdori metaforikisht, qysh përdori në mënirë alegorike, qysh përdori realitet, qysh përdori juridikisht, qysh përdori dhe përdori dhe ka dalë me vendim. E ti kur dush mi dalë kontra, majo. Na e në mësu sot mi dalë karshi se s'na merë kur kush lëgari. Orse mi dalë para ulemave, mi thonë, merët që këtë tek se e kumë shkrujt, a mund është mi adhonë? A mund është mi adhonë? Mi thonë Ibn Abbasit, shire, e kumë lexu Kur'anin dhe e kumë morë që këtë vendim. Ibn Abbasit mi adhonë. Këto dhëtë mi paramendu, dhe zërë. Se një ditë, jo Ibn Abbasit, Zotit kimi adhonë. Që o Zotë vendimet e mija? Që? Ibn Abbasit mi adhonë, në kishë qesh. Shë ke bove? Ku e ke morëve këta? Po, Zotë, a jeti shumë i qartë. Ku e ke lexuve këta? Ka e ke morëve këtë vendim? A dive se kjo është meselë shumë e randë. Kjo Kur'an, kjo fjallë e Zotit. Andaj këm kajim e lëgjuzi ka shkitë 4 vëllime. Për alarmët kur të nënshkrujsh. Kujdes. Andaj, kur dalin shumica sahabe me një anë, e ti do me dalë ka tjetëra anë, hëmbaju mirë se, atëherë është meselë shumë e randë. Andaj, Allahu Gjelluara ka përmenë se iblisi nuk ra sejtë, tha Allahu Gjelluara, vë idhë kulna lil melaiketi, usgjudu li Ademe, fësajgjadu illa iblisë eba was tekbar, wa kana minel kafirin. Tha Allahu Gjelluara, kër i thamë me laqeve, bini sejtë Ademit, kërrejt i ranë përveç iblisit, a ju ba prej kafirinve, prej mohuzve, jo besimtarve, qafirave. Dhe përmendëm një grumbull të meselëve, dhe meselja e fundi që ka përmendëm ishte vëzër analogia, krahasimi, kijasi. Dhe përmendëm se djetarët nga kjo ajet kanë dhirë se i pari cili ka bo kijas është iblisi dhe ka dështu. Andaj, kaptina me si kleshme të ulemat është kijasi. Për shembul, a është cigarja haram? A është cigarja haram? A është droga haram? Pije desë të reja të cilat dalin, a janë haram? Loj, injekcioni apo preventive ekstremerat apo në një bar prej hapave, barnave të cilat përdoren, e cila e pengon një arje për shembull preventiva që kanë dalë për mi pengu menstruacionet, zakonet e grave, krejt këto janë sende të reja të cilat ndoshta një kohë nuk janë njoft. Krejt ulemat cikletin më të madhe kanë të kijasi. Pse kijasi? Sepse kijasi është me matë. Keni kujdes, kjo definicion. Me matë një ligj të caktuar me tekst në shëriat, me një sen të ri, duke ja analizu krejt të vetit e përbashkëta, dhe nëse bëhet harmonizim me krejt vetive dhe dalin krejt të njëta, atër bihet vendimi se kjo dhe kjo skandalim e ka një dispozit. Keni parasysh? Për shembull, pa e mormi këto landët narkotike, që janë haram me pajtimin e gjithë ulemave. Argument është se Allahu Gjellewala e ka ndalu alkoholin. Alkoholi është ndalu me tekst. Tekst do më dhënë citat, Zoti ka citua. Dhe landët narkotike nuk i ka citu. Nuk i ka citua, Zoti Jon Gjellewala. Por se djetarët thonë me pajtimin e krejt djetarëve, kjo është endalume. Argument, diku është thotë, bjema hoxho drogën në jetë. Ja, unë e veç ma jetë e du. Pa e citu drogën se logaritja haram. Kë nuk shkon kështu. Kë nuk shkon kështu. Që shkon, droga nuk është përmend. Dhe shumë tjera nuk e më përmend. Por se i themi, djetarë kanë thanë, ajo që ka është citu në Kur'an është alkoholi. I leti, shkaku, sebepi, për të cilin është ndalu, është vetia dehse. elementit dehës brenda alkoholit. Nëse alkoholi me doza më të ulta se narkotikat është ndalu, atër kjo është më përparsore, më ndalu. Është më përparsore, më ndalu. Pse? Nga se e ka esencën e vetis, silsis, atributit dehës, jo veçkat, edhe me nivele më të vështira. A kuptut? E kështu më radhë. E kështu më radhë. Për shembu për e mormi një lanë tjetër dhe është duhani. Është haram. Kam polimizu djetar. Ata që kanë thonë, nuk e gjejmë krahasim me alkoholin, kanë thonë me kru. Pse? Kanë thonë, sa dush me pi për mu bo haram? Një boks. Do shta prapë nuk bo është idejor. Ata kanë thonë me kru. Se sështë në nivellet e alkoholit. Ata tjerë kanë thonë, jo, nuk e matna me alkohol. Se s'na del haram. Me qka e matna? E matna me diçka tjetër. E matna me zarar. Se shëriati nuk matet vish me alkohol, po matet me zarar e tjera. Zinaja nuk de, po është ndalume, po një ilet tjetër, po një sebeb tjetër. A ne ka dhënë e shofmi me zarar. Allahu Gjellole ka dhënë në Kur'an, vëla të lkubi e idikum ilet tehluke. Ju mëse idhni vetën e juaj me duart e juve në shkatrim. Kanë thonë, shkatrimi më i vogël është ndalum. Njeri ju më bo sebeb, me shkatru vetë vetën. Andaj, Allah e vetë vrasën e ka ndalu dhe çdo sebeb qoftë edhe në imcit më të vogla që qënë atje është ndalume. Ka thamë nga mërë alai salatu e salam, la darara vë la dirar, s'ka mi bo dan vetës e as tjetërit. Kanë thamë, kjo argumenton se duhani është ndalume. Unë nuk po du me e theksu dhe zërë kjo. Dhe se musliman kanë muhabete shumë më të vështira se sa me ndalu duhani. Nuk e kam bërçëllim me volë për duhanin, kush e ka sprovë këta, Zoti jam mundsof me elan, kaq. Por se neve dëshirojmë me folë juridikisht. Ajet që ka ulemat theksojnë në këtë ngjarje, thojnë shumë shtirë të kiasi me hitë e kaptina kiasit. Pse? Nga se iblisi me kias ka dështu. Ka dështu. Allah ka thonë, usë gjudu, a i ka thonë, ka dalë. Në mendjen e ti ka thonë, a mundët më i miri mira, se ishte më doptit, sështë e urtësi, sështë e mirë kjo. A të ka thonë, e në hajë, unë jam më i mirë se ki, pse unë e mira se ishte këtina? Allahu Gjelluala këtu nuk e arsyetoj, nuk tha, e po mirë iblis, pi morë në këto matematikat tua dhe po i shikojmë, jo, tha u hrëgjë, tha inë nëke, rajin, tha dilja se ti e i malkuar. Andaj djetarë thanë se, kujdesi i madh dhe i shtuar duhet të jetë në kaptinën e kiasit, nga se njeri ju ka mundësi, nuk i matë, të gjitha pjesët përbërse të një harami të citum me një haram të pa citum nëse zdalin kretë komplet të përbash këta, atare ka rëziku e ka rëziku shumë. Ka rëziku shumë. Atër kjo është kaptina, të si me kam përmen djetar, dhe neve duhet të kemi parasysh se qështje e analogjisë shumë qështje e rezikshme. Një meselë që kam përmen djetar në këta jetë të ndëruar dhe zër, është meselja a është pendu apo të shprehemi me një gjuhë tjetër, ai vjen keq sot iblisit që ka ndodhë me ta që ka ndodhë. Përmendit në tefsirët e ulemave. Pra, iblisi, sot pas viteve të shumëta, të shejtanizmit dhe djallërisë të ti, dhe devijimit të shumë të njërzve, ai ka arë keq sikur të kishë ndodhë ndryshe. Ai ka arë keq, ulemat kanë polemikë. Kanë polemik. Por se disa hadithet e pejgamberit së sellem aludojnë se i vjen keq. Dhe kjo është një urtësi shumë e madhe. Në një hadith, se ne ka transmitu Imam Muslimi nga pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, se ka thënë aleyhi salatu vësallam, hadithin sa i muslim, ka thënë aleyhi salatu vësallam, idha kara e ibnu Adem, e seqdete fe seqede, e tezele shqeitanu jebki, je kulu, ja vejlehe. Wa fi riwayatin ya wayli umira ibnu adam bis sujudi fasajada falahu al jannatu wa umirtu bis sujudi fa abaitu falia an nar. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ta lexoje i biri e ademit sejdën. Ka thon dietar këtu kur ta lexoje ka për qëllim urdhrin apo sejdën e cila është në Kur'an. Fasajada dhe biri i ademit bën sejdë i'tazala ash-shaytanu yabki. Veqohet shejtani dhe qanë. Veqohet shejtani dhe qanë. Dhe thot, ja ojle, oj mjeri kë, transmitim tjetër, oj mjeri une. Por se arabisht përdorët, kur jetë e qajt vetën, e i thu tjetërit i mjeri ti. Por shembol, kur jenë gara me dikan, dhe a i fiton ti hup, dhe ti realisht e qajt vetën, i thu oj mjeri ti. Ti pitkec ti ti thu ati, a i ki për qëllim vetën. Në transmitim tjetër ka thonë, oj mjeri une, sa i vetën është e qajt. Umi rabënu edem bis sujudi fesegjet, felehul gjenne, ta për nga mirë a.s. thot shejtani, u urdhëru i biri Ademit, kanë dhënë djetarë të ka përqëllim, muslimane, të ka përqëllim, muslimane. Êshtë urdhëru me sejtë dhe ka bo sejtë, dhe ati i takon gjenneti. Dhe unë jam urdhëru me sejtë, fe e bejtu dhe refuzova dhe mund të takon zjarri. Këja dit e kanë argumentu disa djetarë se iblisi i kara pishman. Disa djetarë ka thonë jo, si kara pishman. Argument se si kara pishman? Argument se nuk i kara pishman është sa i vazhdon me i deviju njërzit. Dhe është betue fillim se kam i të deviju të gjithë. Deri ditën e gjikimit. Po këta djetarë që ka thonë i ka arë keq, i vjen keq, këta thonë, këtu nuk ka kontradik se ajë bile pitkestit qka i vjen e shton dozën e devijimit njerëzve. Argument, ka thonë, aj i vjen keq, po e di se s'ka këthim. Dhe këja shton dozën e urrejtjes, andaj mundohet me shdo kusht me e deviju birën e Ademit. Këni po njeri, kur s'ka mundësi me mëri diçka, me ndryshu diçka, e shton dozën e inatit dhe shkon prapa. Dhe shkon prapa. Iblisi, kjo është citati për nga mesam, jep ki, qanë, dhe thot, u urdhrova me sejshde, zbana sejshde, andaj këtu vlezër neve që ka përfitojmë. Ka mundësi njëri ju me bani gjuna, të zoti e mu shkrujt prej atyre që ka zoti është i hidru me ta, e mos mu mundësu kur mu pëndu. Kjo është rrezik i madh, andaj ne duhet ti shoshitim, ti pastrojmë zemrat, dhe nga se jashtë me nuk është kur gjanë. Sot je i devotshëm nesërsi, Zotin arrujt. Sot je i mirë nesërsi, Allahu e din. Sa shkavi është bo musliman e sa muslimani është bo të kundërtën. Apo, sahabët kanë qenë, jo musliman, janë bo musliman. E plot për tyre, pastaj pas janë bo musliman, për më vonë shmive, janë bo jo musliman. Andaj Allahu gjellë gjellë në i kasil neve këtë nxarje, për mos të mashtru me të jashtëmët. Andaj neve, ka mundësi me bo një gjuna, që ka të Zoti shkruat, me këta hidrona. Dhe s'ka pendim, Zotin arrujt. Na nuk e dina. E nuk mi tha njerëzve sot, ti s'ki pendim se ki pa filan gjunaj. Jo, na prej për jashtë, flasim prej t'jashtëmës. Andaj dhe Alehi Salatu Selam, unë nuk i qoj gjokësat. Edhe munafikit, e ka tajtu mirë Alehi Salatu Selam. Nga se, na nuk mirëmi me gjykim, a i gjykon, gjellë gjellë e lu. Andaj, kjo mesele, është të polemizumet e ulemat, këtu nuk ka juridikisht asnjë dispozit. Pra, a është pendu, a së është pendu? Për neve nuk lu në rol të madhë. Vesh një mësim është këtu. Se mundet njeri ju me ban një gjuna, e pastaj me psu qatë shumë, sa që edhe mu pendue, nuk i bandobi. Kjo në akhirat ka me ndodhë për te i përqindjes. Allahu Gjellona ka të regu në Kur'an se shumë prej banorëve të zjarit kanë me lutë, me gjakë Zotin Gjellë Gjellalu, mi këthi pas. Allahu thëtë jo, vonështë. Vëla të hinë me nasë, ka thënë Zotë i Jongjellu Vala, për atje, për të ardhmen, e ka pru në të tashmen, vëla të hinë me nasë, tash ka kalu kohë e pendimit. A ka ma ketë se me hije, në zjarë, në burg, në dështim, dhe s'ka mundësi mu pendue. Andaj ahireti vlezër është shumë i qmumë, shumë më rëndësi, shumë serios dhëtë me kuptu ahiretin. Për ndryshe, neve ka mundësi me u dënue dhe mësë me pasë mundësi me u këthi prapa. Kjo është meselet së në kam përmen djetarë. Për pastaj, djetarë të kam përmen e disa meselet të përgjithshme rrëth këti ajetit, të cilat do të mundohemi me i përgjithsu edhe një loj përsëritje e mësimeve që dë vazhdojmë pas Ramazanit me tefsir në hyrjen e Ademit dhe bashkëshortës e ti në gjennet, pasi që atje kemi muhabet shumë dhe ka bisedat të shumëta dhe ilme të shumëta, andaj dhe të ashtim për pas Ramazanit, andaj e përfundojmë me këtë mesele, me këtë ajet, këtë sezon të tefsirit. Djetarët kanë thanë, këtu janë disa prej meseleve në këtë ajet, e para prej tëre është ukubetul kibri elledhi hua batarul haqi wa listi'lau ala emrillahi azza wa gjell. E para prej kësaj ngjarje është dënimi dhe shpejtësia e dënimit të kibrit. Në disa hadithe për nga meri sallallahu aleyhi sallam ka thonë, nuk ka dë një mëkat që Allahu e shpejton dënimin sikur zulumi dhe prishja e lidhjeve farafisnore. Nuk ka ndë një mëkat që Allahu e përshpejton dënimin sikur zulumi dhe prishja e lidhjeve farafisnore. Andaj hadith tjetër ka thënë alayhi salatu wasalam, ka thënë Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu, i kje është drejtu Allahu mitrës, e cila është bazamenti familjes, lidhja gjakit. I ka thënë, kush mban të lidhur, e mbajt lidhur. Kush të këput ti, e këput i one. Kini parasysh. Andaj këtu o rreziku i kibrit, nga se kjo e ka të prue, ka thënë Shejhul Islamu Tejmije, në Minhajë Sunne, në librën e tij të famshëm, Rruga e Sunetit për nga meri s.a.s. ka thënë, nuk ka që Allah e përshpejton dënimin ma shumë se sa në zullum. Ska. Ma dje edhe ma shpejt se shirku. Ka idhujtar, pagan, adhuran loj loj të adhuruari, ka mundësi Zotin këtë dënja se dënon heq. Sikur shumë popoj. Ju shlen Allah o të mira që të quditesh. Ma dje ka përmeni për në kajim e gjëzije se i banë edhe të bukur në ftyra. Qështja e krishterve. Ka mërmendje djetarë se Allahu prej dalalit të shtuar ndaj tëre, apo edhe disa sebepe tjera, nuk është tash objekti i shpjegimit të kësaj mesele, Allahu i ba me ftyra të bukura, ndaj këta ata mashtrohen. Ata mashtrohen me ftyra të bukura. Por sa jo që ka duhet neve të kuptojmë, se zulumi dhe kalimi kufive është që Zoti Gjelle Gjelalu e urrejnë. Prej këti zulumi, nga se zulumi është shumë loje, prej këti zulumi është kibri. Kibri. Allahu vëzër, nuk e len pa e praptu krye madhin, mendje madhin, s'ka mundësi. Dhejdi se ka thonë Shejhul Islamu Tejmije, wal mutekebbiru sharru minel mushrik. Mutekebbiri, mendje madhja ma i ketë se mushriki. Argument, ka thonë se mushriki adhuron Allahun dhe dikan tjetër me Allahun. Ka thonë mendje madhi e adhuron veç vetën. Cële ma i ketë? Njoni, thotë, edhe Allahun, po edhe ky. Një tjetër thot, hi, që kërkan, veç une. As Allah, as kërkan. Cële më i keq? Më të kebër. Andaj iblisi, loj iblisit është më i keq, Zotin Arrujt. Andaj vëzër, që të ndë njëherë zemën tavullin, të shpia, që të zemën tavullin, me fletore. Dhe shiko ati mëskide një kibër, mëskide një mëni masi, ja shesherri mas 50 vjetëve. Ja shesherin mas 60 vjetëve. Ja shesherin në qastët e vdekjes. Ja shesherin të dash me thanë laj, laj, laj, laj në fund jetës dhe zdel. Dhe ty thu subhanallah, pse zdel? Pse zdel? Ka pas historia, Ibn Kethir në Bidaje u në Nihaje ka pru plët raste që së ne ka thanë. E tash ku jenë nga tru ti dikon, s'ka vak tash. Dikush së mërë për të lezu biografin tash. Ketë tyje, ha ku ki ka buti. Të pëndohësh, ja s'ka mundësi. Andaj dhe zërë duhet me shushit zemrën nëse ka dhe një likibri apo dhe një farë me e shkull, me e shrënjos, nga se ja shofë me shërën, ja shofë me të keqen, Zotin arrujt nga kibri. Dhe folëm se kibri është dilojësh, e pari për i tërë është mohimit vërtetës, e dyta për i tërë, për i lojt të kibrit është mohimi i njerëzve, në kuptimin e në nëshmimi, me gjeste, me ftyra, me vetulla, me fjalë, me shkrime, apo sikur shumë për e idhujtarëve e kishim problem me e pranu Bilalin, ato thëshin ani Muhammedin, ani, ki për nga merë. Ama Bilalin gatë, ani për nga meri shumë i madhë. Ama Suhejbin, Shadina ku e ka fisin, ka me pranu në barabar këto. Këto vlezër, këto kanë histori kanë kalu, po sot ka të gjalla histori. Sot ka të gjalla histori. Ka njeri cili thot, o se pranoj prej ati me ditë se pale qka bëhot. Ki vlezër është i smut në zemër, ka smuje në zemër. Nga se aj e don një pozit që Zotit se ka bo kader dhe silët vërdal në kibrën e tina. Dutë mi shkull këto, dutë mi shkull këto. Tha Imam Bukhariu, rahimehullah, ki djetar i madh i muslimanëve, tha zbohët hoqë, kërkush, djetarë, në zanë si dijes, i mirë fillët, që e ka dijen e gjokësën e ti, hatta je khudhele ilme min thelath, deri sa ta mure ilmin nga tri kategoritë të njërzve, min men hu ekbaru min, wa min men hu karnun leh, wa min men hu edna min, tha deri sa ta mure ilmin prej tre lojeve, kjo ka të bojën me ketë shka po flasin, tha zbohët hoqë, deri sa të mure prej tre njërzve, prej ati shka amanaltë. Djetarët e kanë komentu se kjo e letë, me morë për një plakit hoxë e letë. Pastaj për ata që e ka kolegë, kolega me kolegën, ha, ka thonë Ibni Gjozi, ka thonë Ibni Abasi, kolegët shtyjen si cjapin me cjapin. Kështu ka thonë Ibni Abasi, ka transmitu Ibni Abulbarri dhe Ibni Gjozi, se kolegët shtyjen, doktori me doktorin, arsimtari me arsimtarin, profesori me profesorin, hoxëa me hoxën, ha, leve se s'dija ishka folë, ha, kështu i shlojnë lafët. Pse? Nga se është fusha e një dhe jazë e frimën. Andaj, ka thonë Ibni Abasi, kur të foli për njëri tjetërin, kujdes. Kur të foli për njëri tjetërin, kujdes. Illa me rahim Allah, përveç që e ka mëshiru, Allahu te bareke ve te ala. Dhe, ajë që ka ma poshtë. A kja që ka ma poshtë? Andaj, Imam Bukhariu ka të transmituar ilm nga nëzonsat e vetë. Pra hoxha Imam Bukhariu ka të transmitum, transmitime, ka thënë filani janë nëzënë si vetë. Dhe ka hoxalart Bukhariu, si Ali ibn al-Medini, që kanë thënë, ka thënë Bukhariu, a janë nëzënë si vetë, Bukhariu janë nëzënë si ti. Kjo vëzër se ata janë kanë të pasrumë për kësaj mesele. Hune po thëjshë a ka thënë nëzënë si, po zbohat më reke punë kur? Pse? Zdojnë kjo fjallë, është problem, të sahabët sa kanë kjo. Për nga mërë ali i salatu selam, modeli ma i mirë, irneki ma i mirë. Për nga mërë ali i salatu selam, vëzër e ka pozitën, Ibrahimi ka me lakmu. Ibrahimi, ku ta shofe, ku ka hip Muhammed sam, ka me lakmu. Musa e ka lakmu. Kër e ka qitë Allah u gjellëval e ka nëzirën, pa, prezencë, prani, umetet, kër e ka po Musa, umetin e Muhammed sam, ka thonë, o Zot, që të të meta janë? Tha jo, të kujna janë? Njani që ka dhe mastije. Lakmi jo kjo dhe Zot. Kusha? Tha ja ti djaloshit Muhammed i ta. Tërsa Muhammed alayhi salatu wassalam kur u cek Yunusi, Yunusi vëllazër pejgamber, këtë kuptim, a, me një fush, pejgamber me pejgamber. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ju përmendte Yunusi. Ju përmendte Yunusi me gabimin, a, në thojza për neve, Allahu xhallahu ala ka nxjerr në balen. Yunusi ram balen për një gabim. Por se pejgamberi s'e them çka tha. Mos thuni unë jam më i mirë si Yunusi. La haula wala quwata illa billah. Pejgamberi sa më thëgë sahabëve, mos thuni unë jam më i mirë si Yunusi. Pra mos u lavdroni mbi Yunusin. Çka kjo modesti e Zot? Allahu nuk e ka rrëzu Muhammedin balen, as nuk e ka çortue me çortimin e disa prej pejgamberëve të tjerë. Allahu Nuhin alayhis salam e ka çortue. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Shikosh preja. I ka thonë, o Nuh, unë të këshiloj mësë u banë prej ignorantëve. Vetë me përmeni fjallën ignorantës, këtë rast, o shumë, kur i dhuj t'i gujtë, o djallë, mësë u banë ignorantë. Aje dhe mësë mu banë, kja aranë. Muhammed s.a.m. asë njëherë se ka përmeni kështu. Ma di kër e ka përmeni, Allahu Gjelluala hidhrimin i ka thonë, wa ma wadda'ake rabbuke, wa ma kala. Allahu jëtë s'ta ka dhonë t'i përshëndetjen dhe nuk ka urrejtje, s'ka thonë për ty. Dhe nuk ka urrejtje, s'ka thonë për ty, pse mos ta lëndoje. Por prapë se prapë Muhammed alayhi salatu selam tha, o ju njerëz, mos u mlavdroni mbi Yunusin. Andaj vëllezër, të bëhemi modest. Bëhu modest me shokun tan, me mikun tan, me vllahun tan, me të gjithë njerëzit. Bëhu modest kur është punë modestie. Kur ka krenari, vendet e veta i ka krenaria. Por se në rësenës duhet njëriju me qenë modest, nga se vlezër problemi të asërë që ka se pranën Kur'anin, është se s'kanë modesti. Andaj fjalla kafir është mohus. Që ka do mënë kafir? Bukfalisht. Bukfalisht. Bukfalisht do me thonë me mlu diçka me dhe. Mlu diçka me dhe. E ka mlu të vërtetën. Andaj ne së herë mblojnë atë njerë, kur e dim se filani është më i mirë, a, mundomi me qitë dhe më stashofi njerëzit. Se nëse shofi njerëz dhe ta, vëzët e Jusufi, që ka panën të ndëruar, vëzër? u munun me shtin dhe Jusufin që mos ta shofe baba se e kuptonte se Jusufi është u bo ma i mirë se ata. Apo, dhe mundun me shtun dhe, po Allah u deshti me nxjerr jashtë. Andaj, të bohemi modest, Iblisi nuk pat sukses në shtypjen e Ademit, s'pat sukses. Madje Allahu e bani mu mallku deri ditë kiametit, Zoti na rujt. Andaj, kjo është prej rrezikut të kibrit, prej meseleve dhe mësimeve shumë të mëdha dhe porosive të thella të kësaj ngjarje janë se të mbrëmshmet, thellësit, zemrat janë në dorën e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Janë në dorën e Zotit Xhelle Xhelaluhu dhe kjo e bën besimtarin shumë u frikuar. Wallahi, njeriu kur e din se si ban të Zotit dobi asnjë lavdat, me çka ka më gëzuar. Plot prej sahabeve, Aliun kur e kanë lavdru. Kur e kanë lavdru Aliun, çka ka thonë? Si jam çaj shkajni të fol. Me në pas lavdru neve, pak noksan e lave edhe pak, ha? Ose me gjuhë ose me hall. Sa prej tabiinve i kanë lavdru në ftir, ka thonë, ik, largoju. Sa prej ulemave, Imam Ahmed i vëllezër prej dersit ka dalë dhe ka ik më strije me njerë se e ka pas problem zemrën. Apo, e shumë e ratë. Ka pas prej njerëzët e cilët kanë mba veprat të mëlloja pas i ka vdek është morë vesh. Kur është morë vesh? Kur e kanë pasën këtë lagje, s'ka më sadaka. Prit, s'ka. Kur ka vdek, ka thonë filani ka në konë. Mos i s'po vjenë ma, filani qenë nga i cili e ka kryje këtë mision. Nga ky mësim, nga kjo ngjarje, e kuptojmë se zemrat brendshmet janë të Zoti Xhelle Xhelaluhu. Andaj, djetarët kanë thanë, Iblisi të jashtëmën e patë të mirë. Banë të adhurim, e adhuroj ke Zotin. Por sa Allahu Xhelle Xhelaluhu e dinte të brendshmën e ti, andaj tha Allahu te bareke ve teala, inni a'lamu ma la ta'lamun, unë e di atë çka ju nuk e dini. Një prej komenteve është, unë e di se te ju është Iblisi, i cili në brendësinë e ti është mendje madh dhe ka menxhir jashtë. Çka thu vëllezër, një ditë prej ditëve, çka thon Mujahidi e disa prej komentatorëve, kur e kanë lexuar ajetet e poshtërsimit në Kur'an, kanë thënë poshtërsimi më i madh në ditën e gjykimit është se Allahu kur do me poshtërsu dikan, jam mbledh këtë farefisin. Këtë farefisin jam mbledh. Ato që i kanë konë njerëzit afërt dhe e korit para tënve. Kanë thonë pse, se kjo ma shumë i dhemë. Para babës, babgjishit, nanës, vlezërve, djenëve të migjës, kushereve, grujës, fëmijës. Fëmija i thotë, o babë, unë këmë kujtu se ti, ha? Që që ka njeri u perceptimi fëmijës për babën, që ja ki kulmin e devoqëmërisë dhe paprekëshmërisë sëndeve të këqia. Kur ta shofi qika, vajza, babën, o babë, ajë tjetëri që të kam mendu ti se i e i paprekëshëm, kur të shofin të gjikimit, të shkonekon që kia. Andaj Allahu na rujt nga përshtërsia ditën e gjikimit. Nuk është kur gjo përshtërsia në këtë dunja. Shka është përshtërsia ditën e kiametit. Andaj, kuptojmë se Iblisi ishte i mirë, banda adhurim. Ibni Abbas i tha, Allahu e caktoj rojtar të banorve të tokës kunder rebelve. Kunder rebelve. Kush rebelohet kunder ligjit Zotit, ti mirësh me ta. Por se ku kaloj? Andaj mos kujto, sot e ki gjendin e mirë, nëse ndryshohet. Sot je i mirë, nëse ndryshohesh. Andaj dush me lutë Allahu Xhellahu Ala për qëndrueshmëri. Dhe mos mendo se këta të arrujnë shokët. Dhe së të arrujnë shokët. Allahu të arrujnë. Tha Ibn Qayyim në Madarijus Salikin, veç ai që ka e ma qiellin më smeron tokë, veç ai e ma imani më smeron. Këjt njerëzit muqume dhe thonë, maj e sera filani, se ne majnë. Vetëm ai cili e ma qiellin më smeron, ai e mban imanin. Andaj, këjtë lavdatat, këjtë regull, por se të zotit e shumë qështje rëzikshme, nëse zotit duk i bëhet dalavere, korupcion, ha, mere që ta se, ha, o vlo më skalzo, s'ka, lejse le hum min hamim, Allah ka dhe, as një advokat se kanë, as një advokat, as një mbrojtës, as një qatë që i del, në deri sa ka me hi për plasja në mes nefsit dhe vetës. Ka dhe në Allah u gjelluala, tu gjedilu nefsin, nefsun an nefsiha, subhanallah, ka me bo polemik ti me vetën. Qish ka me bo kjo polemik, ka në thonë djetartë, Zoti e di. Qëndrimi, kam i thonë qëndrimit. Abdullah i Abdullahit. O Abdullah, o filan, i thot vetët, pse e bane këta? Njeriu i thot gjuhës, pse folë këndër muë? Për njeriu do me muluni më katë, gjuhë i thot, jo, jo, e këmë bo. Quditët njeriu. Ando i thot, pse folë një këndër muë? Gjuhë i thot, jam kam në shërbimin tantë, më ke shfridzu, qishë më ke shfridzu, ta shune kam e kalzu për Zotin. Andaj, të përgaditemi seriosisht, se të Zoti Gjellë Gjellalu nuk shkohet me duar trokitje, e asë me pëlqimi dhe like të Facebookit, e mas i paske që ka që like, isha Allah kemi pështu, jo Allah, jo Allah, se këngëtarët kanë like që menja shashtris, menja një dunjo i dëgjon disa njerës, por se të Zoti kanë pëzita të tjera. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu në ka përmenë se ajo e cila neve në shpëton, është modestia, është rëbëria dhe thjeshtëzia dhe njërzorja. Tha Allahu Gjellë Gjellalu në surën Nisa, lejen stën kifel mesihu enjekune abden lillahi walel malaiketul mukarrabun. Shiko Allahu Gjellalu si cilëson rëbërit e ti të mirë. Tha mesihu. Ha, mesihu në akuzun se ka po është zotë, apo? Isa në akuzun se është zotë. Po Isa nuk është zotë. Isa nuk është zotë. E ngritën për të i nivellit. Allahu Gjellalu tha, Isa nuk e shef vetën me qenë përrece abden lillah, rob i Allahot. Pra te Isa, te truni i ti, te shpirti i ti, te fizika i ti, është vesh një sen, ti jem rob i Zotit. Walel me laike dhe me laqët nuk shofin përrece mu kon rob të Zotit. Dhe kur i lavron Allahu me laqët, që ka thot? Bel i badum mukramun. Ata janë rob, rob. Para më do dhe zër, me laqëja Gjibrili i ka 600 flatra, kra. Tha për nga mberi Alehi Salazam, e ku mpa Gjibrilin, fisurat i himë rëtejnë, mpamin reale, dyherë. Dyherë. I kishte 600 flatra me të cilat nga gjdo flatër dilshin prej margaritarëve, gurëve të qmuar, të cilat s'ka mundësimi numru. Dhe kjo me la që e ma dhe subhanallah i ladhim, univerzin e mbulon, ka thënë Allahu Gjellu Ala, nuk do vetëm me qenë i bad abd robi Zotit. Andaj vëllezër, na ku jena me ta? Na ku jena me ta? Kur e ka shtrëngu një herë Gjibrili Muhammedin s.a.s.l., a? Ja ka nxjerr djersën e djersave. Ja ka nxjerr djersën e djersave. Apo? Pse vall? Nga se është krijesë e madhe. Krijesë e madhe, një herë ka ngrit 7 hapësira, 7 shtete, vende i ka ngrit të popullit të lutit, një herë lartë dhe i ka shlu prap. Allahu që ka thënë, në Kur'an, fehel të hissu, apinini dikan prej atyre, e në të një dikan prej popullit lutit, e në të një dikan, jo, pse një të godit me Gjibrilit. Ki Gjibril është robi Zotit, robi Zotit. Andaj dhe zër të bohemi rob, pavarësish autoriteteve, pavarësish gradave, pavarësish pozitës se të ka dhonë Zoti, pavarësish nimetis se të ka dhonë Allahu Gjellu Ala, mos haro se je në robri dhe je njeri i cili e meriton dhe e ka dignitetin që tjetë robi Allahu Gjellu Ala. Dhe prej dobive dhe mësime të këti, dhe kësa njari dhe këtyra ajeteve, është se veprat janë të logaritura dhe të peshuara në kandarin e Zotit si pas përfundimeve. Dhe kjo e tut besimtarit dhe e frikson, dhe e trem dhe nuk e le rahat. Tha për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam, fe wallahi inne ahadekum le ja'melu bi ameli ehli l'gjenne. Tha pasha Allahum, njani për juve punon me pun të gjennetit. E dini këtë hadith? Kredi dini. Morse vëllezër, hadithet e Muhammedin sallam nuk kuptohen me një të lexuar. As me dy, as me tri. Ka pas për djetarët që kanë thanë, vallaj, se kumë kuptu Sahih Bukharin, deri sa e kam lexu 700 herë, Ibn Atije. 700 herë kumë lexu Bukharijun, deri sa e kam kuptu. 7000 herë ka lexu Ebu Hanifja, Kur'anin. Gjdo javë ka boj me Mahmedi Hatme, gjdo javë, jo Ramazan. Ramazan. Ramazan zbohet më abejti. Jashtë Ramazan. Për çka ka thonë, jena të munu me kuptu. Ne e kena kuptu. Subhanallah, vallaj, ka sot njerëz. Vallaj, dhe kjo është për mjerim. Që një herë nuk e ka lexuar Kur'anin. Pretendimet i kanë qilë. Pretendimet e ka se ka kuptu fen ma mirë se Ibn Tejmija, ma mirë se Imam Maliku, ma mirë se Ebu Hanifja, ma mirë se Imam Ahmedi. Zotin arruj nga këtë kibër indyt, nga kjo mendjemalsie lig. Si e shikon Zotin këtë njeri? Si e shikon Zotin këtë njeri cili i thot atisha e ka lexu 700 her Bukhariun, a ketëri 7000 her Kur'anin, ki i thot kur gjabe s'ka morveshaj, kur gjabe s'ka morveshaj. Kjo djallëzia, kjo është, kjo iblisizmi që ka njerëzit sot nuk i le me pas bereqet në jetet e tyre. Nga se prej palcës së fesë është me dëshmu vesilën. Muhamedi vëllezër nuk o Zot, nuk o Zot Muhamedi. Ma dje me trajtu si Zot del prej feje, po është vesile, po me mohu Muhamedin del prej feje. A është sot e sakt me thonë, pse pedoni Muhamedin qatë shumë? Ju e kini pas si Zota. A është kjo fjali e duhur? Jo, nuk është. Po me bo si Zot, po prap nuk është. Disa njerëz e ki bo shëtër, po ju, a i bën të imina, Zot e kini bo, Ahmedin e kini bo, Zota. Kjo pitje është fasit, pitje a gabim, pitje a gabim, të zdi me bo pitje. Ande kanë thonë, prej djetarve, ne mormi vesh kapacitetin e njerit ku të ban pitje. Apo? I kini bo, kështole mati, i kini bo, jo, lojdoshë, Muhamedi nuk o Zot. Po vallahi nëse s'dëshmon se aja Rasulullah, kur s'pranohet la ilaha illallah? Kur? Jo vesh Muhammed Rasulullah, po me dash ma shumë se vetja, ma shumë se qika jote shka ta dritë zemrën, ma shumë se gjali jote shka e do, ma shumë se lotë shka e zemrës, ma shumë se baba jote, ma shumë se kretë, pasuria, pa e dash që shtu, së shpëton. Po mira, e ki bo Zot? Jo. E pyti Omer radiallahu, për nga me zëmë tha, Omer, ku jam unet e ti? Ku jam unë të ti? Tha, vallaj, ja Rasulullah, du mas shumë ti se ketë, mas vetës. Mas vetës. Tha, jo, Omer, ti shkon dikush, më thonë, bolë, apo? Bolë, që përdo? Na zotë së në bajna? Apo, zotë së në bajna? Jo, Omer, jo, tha. E që ka me bojë, ja Rasulullah? Tha, vallaj, du të më ndash ma shumë se vetja. Ku me që për te i kësaj? Hajtë tash, vesh analizoje me dash Muhammed ma shumë se vetja. Çka i bje me dash ma shumë se vetja? Gjithçka çka përbën ti, për tyje, uni, dhëtë me te kalu këta, mu kanë Muhammed e sënë për para. Kjo nuk është me bo ilaha ta, jo? Por se aji është vesilja e ilmit, aji në mëson që ishtë duhet Allahu, aji në mëson që këfar hake ka Allahu, jo i njëranca, jo pa dhja. Andaj, ndoshta, nuk e kam për qëllim të me shprej emocione, por se me të vërtet besimtari du të më kanë shumë i vetëdijshëm, mos më lënë vendin e trurit dhe mendjes së tij ignorantëve, të padijshmeve, të cilët shkelin mbi ngjyrën dhe gjakin e atyre të cilët për këtë fe vallahi kanë bë shumë më shumë në ditë se sa kish ka bën në dekadë. Në ditë kanë bë më shumë se sa kish ka bën në 10 vjet. Dhe pastaj më thonë ata s'kan marrë vesh kur gjë, ata s'e kanë ditë, Ibn Tejmija s'e ka ditë këtë, s'u ka thënë ajo, s'u ka thënë kjo, la wallahi. Andaj kibri është ajo çka e ka përplas iblisin të ndëruar Lazar. Largon nga vetvetja, largon nga gjymtyrët. Qoftë edhe atje nga çoshi i zemrës, heke, pastroje. Nga se ka mundsi prej çoshit të zemrës, nëse s'pastrohet, këto pa pastërtin xhami, nëse s'pastrohen, vijnë edhe këtu në mes. Vijnë edhe në mes. Andaj dha pejgamberi alayhi salatu vesselam, njëri prej juve punon me punë të banorëve të xhenetit. Qa do me thonë punon me punë të banorët të gjennetit? Qa do me thonë? Pra e ka qujt banorët të gjennetit, me punë të banorët të gjennetit. Pra a i vjen me i badete, me punë të mira, në këtë punë të mira. Dhe deri sa mes ti dhe gjennetit, subhanallah, kjo adith o shumë i që diqim. Deri sa mes ti dhe gjennetit mës jetë vetëm se një plan, një krah. Jo këtë krahi, një pjesë e krahit. Sa ka me të mes atina? A qa që punë të moja ka vasa që? Ka me të vetën pak. Tha jesë bëku alejhi l'kitab. Dhe vjen kaderi e rrotlon. Kanë thonë djetarë, kjo adit dhe në trondit. Shka e rrotlon? Shka e rrotlon? Nderë ka me të vetër, nderë, veç me hi. Vetëm me hi. Në disa transmitime, e ka gjenetin sa peri i këpudzve, sa pejte këpudzve, sa i kjovër, veç për ullësh pak dhe e mara, po? Tha fejesë bëku alejhi l'kitab. Fajet khullën nar, kthehet libra dhe hinxjar. Dhe e kundër ta. Njani prej juve, vallahi, ban pun që mes ti dhe zjarit vetëm jetë një krah. Fajet së buka lehi l'kitab. Dhe i kthehet libra. Kush e këthan qëtë libra, o dhe zër? Kush e këthan qëtë libra? Allahu e këthan. Edhe, qka ban? Hinë gjennet. Kush i këthan këtë sejne? Andaj këtu njëri ju s'ka dorë për vetë se mi u dërzu Zoti Gjelle Gjelalu me dalë mushvesh nga lëvdatat dhe ato fladitje të cilat neve na i bojnë herë, andaj këndej njërzit dhe me thonë, jo, së mbojnë dobi. As ku të shojnë s'bojnë dobi dam, as ku të lëvdojnë s'bojnë dobi, vetëm të Zoti illa men et Allah bi kalbin selim, për vetë sa i cili shkon të Zoti Gjelle Gjelalu me zemër të shëndosh. Kjo është një temë të cilën duhet ndoshta me veçu me një ligjërat apo me jetu me këto ligjëratat, nga se shpesh herë ndonjëherë ligjëratat po mbesin tek neve apo librat po jesin një lloj kujtimi i mirë apo një çast i mirë i kaluar në xhami apo në libër, por se muslimani është më serioz se kaç. Muslimani është nuk Allahu na gëzon edhe me leximin, edhe me ligjëratat, edhe me Kur'an ku lexojmë, por se duhet të bëhem më serioz. Me morë jetën ma serioze, punën ma seriozisht, sërgjitetin ma seriozisht, me thonë, une s'ka vak me lujtë. Në dësha transmitime dopta ka ardhë, transmitime dopta, ka ardhë nga pejgamberi së nam, se Khadijës i ka thonë radiallahu anha, pejgamberi së nam, kër i ka thonë, flej, mas i ka ardhë shpallja, flej, ka thonë i Khadijë, kum flejtë sa kum flejtë, s'ka më gjumë. Transmitime është i dobet, shumë i dobet. Por se kuptimin e ka të sakt. Ska gjumë, mo. Muslimon, gjumë. Këpa dikush, kur të bje, thot, ku të qohet gjumi, ku të kujtohet gjumi me mquhe? Ku ka për kështu të muslimoni? Ska mundësi, ku që, jo, flej pak, zgjohesh pak. Flej, Imam Bukhari ju 16 vjetë e ka shkujtë sa i Bukhari. 16 vjetë, kër i kanë thonë, o imam, po ku i nxjerëve këtë dobi? Tha, vazhdimisht, në gjdo qerek ore, u zgjojsha prej gjumi, shkrujsha diçka. U flejsha, u qojsha, i falsha dhe reqate, prap shkrujsha diçka. Apo? Kështu, s'ka rahat, s'ka mundësi me flejt rahat. Andaj, të kuptojmë nga kjo ngjarje e iblisit në luftë me Ademin, se njeri ju duhet me qenjë serios, dhe se nuk i bojnë lëvdratat dobi deri sa të mrijet e Allahu Gjellu Ale. Andaj, një ditë për ditëve Imam Ahmedit, rahimahullah, i thanë, o imam, a do të rahatohemi një ditë në këtë botë. Kini po njëri ju shpesher thot, ko komoditeti, ta mami sos problemet të sot shmës, edhe nesër thot, bismillah, ishallah, as një gajle. E, i vjen di shka për Zotit, i vjen. I thana Muhammedit, a kina mura atu? Tha po, kur ta vënojmë kamën e parë gjennet, e atëherë po, sa Allah u ka thonë, ju jeni tash e minin, sigurt. Andaj, këtë botë s'ka siguri, s'ka rehati, përvec se punë, seriozitet, lodhje, dërsitje, sakrivic, ekstremeral, dhe fundit, të sinë të ta përmendim me këta dhe me këta përfundojna këtë ligjerat, djetarë kanë thanë se ajo e cila është e shkruar të Zoti, ka më ndodhë. Nëse Allahu Gjelluala tha, wa kene minjel kafirin, dhe aj ishte prej qafirave, dhe djetarët disa kanë komentu, ishte prej qafirave, aj gjithmonë ka qenë të Zoti prej qafirave, prej obesimtarëve. Andaj të Allahu Gjelluala ka përfundu ati ku e ka ditë Zoti Gjelli Gjelalu. Andaj djetarët kanë thanë, el muqaddar jaka u hatmen, ajo e cila është qadar ndodhë pa tjetër. Ndodhë pa tjetër, lazim. Lazim do me thanë, lazim, e përdorën dhe poplit, lazim, është diçka qka e pandar. Së mundet, pa tjetër e ka me ndohë. Tha Allahu Gjelluala, wa kana qadarullahi me fjula. Ajo qka e ka shkujt Allahu, është me përkthi bukfal, me fjula, është e zbatuar kara. Me fjul, kundrin, e cila kara dhe primin me diçka. Tha Allahu Gjelluala, ajo qka është caktu në libër, ka me ndodhë. Kjo neve që ka në banë, me kuptu. Se me Zotin, nuk je në raport të zamanit dhe kohës. Të kohës dhe vendit. Pra, kushti ish me dikan, ose në kohë, ose në vend. Apo, ka mundësi ti më ia shku. E bëu dikush thu, në informat çarkullon, thu ndoshta Allah s'ka mri, se i duhet kopër me mri. Te Zoti kjo matematik zvlen. Nëse ti mendon, çka ti mendu Zoti tash për tyje, çka jetë Zoti tash për tyje, dush me ditë edhe se mendimi i krijuar te Zoti, edhe mendimi tash te ti është i njohur te Zoti se ka menduar. Pra, në raport me Zotin, vëllezër, si jemi na? Si jemi në raport me Zotin? Ajo është jashtë kohës. Dietarë kanë thonë, jashtë kohës, çka do të thonë? Hiç s'ki ku mi hik. Çka do të thonë jashtë kohës? Për shembull, jani është u garu me tjetrin. Me çka do kohë? Me kafshë apo me veturë? Dhe dojnë më mrimë një cak. Dhe njani është njësë maharët. Njani është njësë maharët. Dhe tjetëri njësët ma vonë, po do me ja kalu. A ka mundësi me ja kalu? Ka mundësi. Qish ka mundësi? Nëse njësët nga njëti vend, a i ka mri dikun, ki e nësë tashpo njësët. Ka mundësi. Qish ka mundësi? Nëse ki është, i ka shpeci dhe takatët dhe motorin ma dopt, kish ka unisë, ki tjetëri ka ma të fort, apo? Kitë qka është ma i fort në shpeci, thot, nisu më dhe ti qka dush 4 orë për para, 5 orë, ku të njësë në onë, dalë për para. Pse? Nga se fuqit i ka për me mri, ma shpejt. Kjo me Zotin nuk shkon. Kjo me Zotin nuk shkon. Hajtë të bajtë që ketë gjuna se, ha? Pa je disë dhe ti kuri të thonë, të bajtë që ketë gjunaja të ditë. Pa ja qa që i më shirë qëmë që edhe ku të pëndosh, mas i ki thonë që shtu thot, ani, se je i dobet. Pra Allah u gjeluale ati kur i dhush, edhe qketë dhe qketë të pun t'i kri, një shpi me kamat, një kësi me kamat, një këtë gjuna të bajt, të knosh asa jam i ri, e mos anë i kismet Zotit, a, e noj, sërgjitetin krije, edhe, vinë gjami. Zotit e ka ditë dhe këta, i ka ditë dhe këto manipulimet zemrës, po aja prapi më shërshëm, ane, hajde, hajde. Po ato fjallë kush kun? Wa kanë Allahu ghafur rahime. Allahu gjithmona ka një më shërshëm. Andaj lezër me Zotin kujdes. Shiko, të Zotin iblisi a ka në kafir i shkrujtëm. Jo i shkrujtëm diktat, po i shkrujtëm në ilm. I shkrujtëm në ilm, e ka dit. E ka dit Zotin Gjellë Gjellë, sa i ka me qenë prej kafirave. Andaj të lusim Allahun të barë kjo e te ala, që Allahu Gjellë Gjellë hu në ban prej muslimanëve. Sot e për jetë. Të aman besimtarë, sot e për jetë. Sot e pa fund, sot e pa ndryshushëm. Nëse jemi gabim, na përmirëson. Nëse e kemi dikun të ndryshume të vërtetën, na këthen nga anët vërtetës. Nëse kemi lakime dhe ndryshime dhe destabilizimi në zemrat tona, Allah t'i këthen në vendin e vetë. Nga se veç a i këthen. Asku që të përvecë Zotin Gjelle Gjelaluhu. E lusim Allahun të barë kjo vëtjala, që Allahu Gjelle Gjelaluhu na i mundëson që t'i kuptojmë dritat e Kur'anit, ti kuptojnë ajetet e Kur'anit, Allahu Gjelle Gjelaluhu, elusim Allahun të barëke vë teala, që Allahu Gjelle Gjelaluhu të najep energji për Ramazan, najep Allahu të barëke vë teala fuqi, najep motiv, najep vullnet, për me agjerue, për me bëhë veprat e mira, elusim Zotin tonë Gjelle vë ala, që Allahu të barëke vë teala, kudë që kemi qëlluë të registrëm në veprat e mira, ku kemi gabuë Allahu të nafal, neve dhe juve, elusim Allahu Gjelle vë ala, që Allahu të barëke vë teala, najep sukses në veprat tona, najep përfundim në përfundimet tona të mirë, elusim Allahu Gjelle Gjelalu, që Allahu të barëke vë teala, musliman, kudë që janë Allahu të ndihmon, jetimat e musliman, vë Allahu të mbulon, musliman të burgosër, Allahu të liron, e kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.